wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 dzień września, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier podczas obchodów 43. rocznicy podpisania porozumienia Jastrzębskiego mówił o planach powołania nowego resortu, który zająłby się transformacją energetyczną. PKP informuje, że kończy się naprawa uszkodzonej sieci trakcyjnej w Warszawie. Od rana z tego powodu są utrudnienia w ruchu pociągów. W Lublinie trwa święto miodu. Na Starym Mieście można skosztować wielu słodkich przysmaków. Miód borówkowy, czyli z borówki amerykańskiej dokładnie, miód fasolowy, akocjowy, miód lipowy oraz miód gryczany. Jeśli będziemy dalej pełnić misję, rozważymy powołanie specjalnego resortu, który zajmie się transformacją energetyczną przemysłu wydobywczego i całej polskiej energetyki, powiedział premier Mateusz Morawiecki w Jastrzębiu-Zdroju w województwie śląskim. Szef rządu wziął udział w obchodach 43. rocznicy podpisania porozumienia Jastrzębskiego oraz 35. rocznicy górniczych strajków w 1988 roku. Mateusz Morawiecki mówił również o roli Solidarności. Jak podkreślił, związki zawodowe symbolizują duchowy bunt Polaków oraz ich pragnienie wolności. Solidarność wtedy, ale i dziś jest taką wielką odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. I ta wielka odpowiedź kiełkowała właśnie tutaj, w Jastrzębiu. I dlatego z tego miejsca chciałbym podziękować szczególnie górnikom z Jastrzębia, którzy żyją jeszcze wśród nas, a także tym, którzy już odeszli. Bo to wasza odwaga, wola walki doprowadziła do tego, że w ogóle mogła powstać Solidarność. 3 września 1980 roku strona rządowa podpisała porozumienie ze strajkującymi w Jastrzębiu-Zdroju. Było ono trzecim po gdańskim i szczecińskim dokumentem podpisanym wówczas między władzą a protestującymi robotnikami. Zawarcie porozumień zakończyło falę strajków w sierpniu 1980 roku. Bezpieczeństwo jest warunkiem rozwoju Polski, podkreślał w Bieruniu szef MON-u. Minister obrony wziął udział w uroczystej przysiędze żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Marcz Błaszczak podkreślał, że to ważna formacja, bo żołnierze WOT będą bronili Polski w razie potrzeby. Przede wszystkim waszym powołaniem jest obrona naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję raz jeszcze szczególnie tym, którzy swoją służbę pełnili na granicy polsko-białoruskiej, którzy odpierali ataki hybrydowe, jakie od 2 lat mają miejsce. To niezwykle ważne dla naszej ojczyzny. Bezpieczeństwo, właśnie bezpieczeństwo, które jest warunkiem rozwoju Polski. Mariusz Błaszczak dodał, że żyjemy w trudnych czasach. Putin postanowił odbudować Imperium Rosyjskie, a takie imperium zawsze zagrażało narodom, które żyją w sąsiedztwie, dodał. Wskazywał, że najlepszą odpowiedzią na zagrożenie ze strony rosyjskiej jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Spółka PKP PLK poinformowała, że zakończyły się właśnie prace naprawcze po uszkodzeniu sieci trakcyjnej między stacjami Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Z tego powodu od wczesnych godzin porannych ruch na tym odcinku odbywał się po jednym torze, a część pociągów miała opóźnienia lub została odwołana. Na tę chwilę pociągi przejeżdżające przez stację Warszawa Zachodnia mogą notować opóźnienia sięgające do 30 minut. Informacje o utrudnieniach w ruchu pociągów jadących przez Warszawę są przekazywane pasażerom na stacjach i przystankach, a także w serwisie internetowym Portal Pasażera. Na drogach zauważalny jest większy ruch. Trwa ostatni weekend tegorocznych wakacji, a to oznacza falę powrotów z urlopów. Kierowcy muszą spodziewać się częstszych kontroli, mówi młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Będziemy sprawdzać stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia pasażerów, czy wszyscy są zapięci w pasy bezpieczeństwa, a ci najmłodsi zapięci w foteliki. Apelujemy o bezpieczną i rozważną jazdę. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. To, że jest ładna pogoda, nie znaczy, że możemy przycisnąć nogę do gazu. Policja przypomina, że niezmiennie to nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków. Na Starym Mieście w Lublinie trwa 5. wojewódzkie święto miodu. Swoje produkty oferują pszczelarze z całego regionu, a o szczegółach Magdalena Kowalska. Oferta wystawców jest bardzo bogata. Chętni mogą kupić m.in. miód fasolowy, mówi Jakub Wezgraj z Pasieki Kubuś. Przede wszystkim miody odmianowe, zaczynając od takich najprostszych, rzepakowy, wielokwiatowy, poprzez miód borówkowy, czyli z borówki amerykańskiej dokładnie, miód fasolowy, akocjowy, miód lipowy oraz miód gryczany. Wojewódzkie Święto Miodu jest też dla pszczelarzy okazją do rozmów o tegorocznym sezonie, a ten był bardzo zróżnicowany, mówi Małgorzata Trochimiak z Pasieki Bigonia. Zależy na których pożytkach. Na przykład lipa, która jest bardzo chętnie przez ludzi kupywana, to u mnie na pasiece nie było w ogóle miodu lipowego. Akacja też nie, ponieważ wtedy spadziowało i pszczoły poleciały na spać liściastą. Obfite są natomiast zbiory miodu rzepakowego. Magdalena Kowalska, Polskie Radio Lublin. Wojewódzkie Święto Miodu na Starym Mieście potrwa do godziny 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z przewagą chmur, na południu i wschodzie przelotnie popada, a miejscami również zagrzmi. Na termometrach od 21 do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Złap okazję! Teraz rewelacyjny iPad Apple za 2199 zł. Taniej o 480 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2679 zł. MediaMarkt. Euroskills 2023. Od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Bo w Media Expert taniej masz. Niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No dobrze, że ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert, to i z poniedziałku skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert dalej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek, to jest Leniwe Popołudnie. Zaczynamy nasz program, który dzisiaj wypełniony będzie takimi malarskimi i historycznymi treściami. Najpierw z Dagmarą Leszkowicz porozmawiamy o bardzo ciekawej akcji Stąd Jestem. Będziemy Państwa nakłaniały do tego, żebyście badali historię własnej rodziny, żebyście pytali dziadków, rodziców, być może jeszcze pradziadków żyjących o to, jakie są Wasze korzenie. To wszystko ułoży nam się w piękną historię, a że Dagmara Leszkowicz jest ekspertką od pisania ciekawych rodzinnych historii, to mam nadzieję, że i Państwa zainspiruje do takich działań. Potem spotkanie z Małgorzatą Jabłońską, malarką, opowiemy o roli piękna w naszym życiu i o tym, że sami stwarzamy swój świat, również pod kątem estetycznym. A potem jeszcze zaproszenie na bardzo ciekawy przegląd, przegląd Gdańsk 83, czyli te filmy, które nie znalazły się na festiwalu filmowym z tego powodu, że wybuchł stan wojenny i było to niemożliwe, ale będziemy mówić o takich obrazach jak Matka Królów, jak Kartka z podróży, Synteza, Widziadło, Wilczyca, Bluszcz, Wielki Szu czy Karate po polsku. Więc dzisiaj będzie właśnie, powiedziałam Państwu, historycznie, filmowo i malarsko, a na pewno uzupełni ten obraz przepięknie bossanowa zatytułowana Dyskusja. Se você pretende sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Thank you. já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não? Se o resultado é solidão, em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Proszę Państwa. Już zaczynamy naszą rozmowę, ale w międzyczasie toczymy także dyskusję o tym, że literatura historyczna, literatura kobieca to fenomen, wielkie zainteresowanie książkami historycznymi, a rozmawiamy o tym z Dagmarą Leszkowicz, dlatego że ona sama jest autorką książki historycznej, Dziewczyna z kamienicy. To jest saga, którą napisałaś i zdaje się kontynuujesz, tak? Już trzeci tom w produkcji. Tak, dzień dobry Państwu. Tak, trzeci tom jest w produkcji, jestem w trakcie pisania i mamy nadzieję, że ukaże się na początku przyszłego roku. Wspaniale. Myśmy rozmawiali tutaj w Trójce kiedyś o tej książce. Właśnie to przypomnijmy tylko, czego dotyczy ta saga, gdzie się dzieje akcja. Akcja dzieje się w moim rodzinnym mieście, w Pleszewie. To jest nieduże miasto w Wielkopolsce. A inspiracją do napisania książki była historia mojej babci, która była dziewczynką wychowaną przez swoją babkę, najlepszą praczkę w powiecie, i której mama wyjechała za chlebem do Niemiec i moja babcia w zasadzie tak naprawdę jej nie znała. I to jest inspiracja, natomiast reszta już potem jest fikcją. No tak, ale opartą bardzo o fakty historyczne. Wiem, że sięgałaś do literatury tego okresu, do dzienników, do prasy, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Tak naprawdę research tak zwany był najtrudniejszą częścią w tej książce, bo zajęło mi to mniej więcej 6-7 miesięcy. No i taka ciekawostka, ta książka, szczególnie oczywiście dialogi, pisana jest w Gwarze. O, właśnie, Gwara Wielkopolska nie jest tak bardzo znana i popularna w całym kraju, więc tym jest to ciekawsze, nie tylko dla językoznawców. No ale a propos tego researchu, Dagmara, jako pracownik Polskiej Agencji Prasowej, wie, jak sobie z takimi zagadnieniami fachowo radzić, żeby dotrzeć do źródeł. No i zobacz, napisałaś tę książkę i tak się stało, że w zasadzie ta książka zaprowadziła cię do ważnej roli, jaką teraz pełnisz, czyli roli jurorki, prawda? W bardzo ciekawym konkursie Stąd jestem. Tak jest, tak jest. To, no myślę, że została jakoś tam zauważona i Instytut Staszica zaproponował mi jakby mam ten zaszczyt, że jestem w jury, w programie, w konkursie, który nazywa się Stąd jestem, i konkurs ma na celu przybliżyć nam nasze korzenie, czyli ma na celu szczególnie zaktywizować młodych ludzi do tego, żeby poszukiwali ciekawych, inspirujących historii w ramach swojej rodziny. To jest w ogóle fantastyczne, bo udało się młodzież zainteresować historią Polski, historią powiedzmy patriotyczną, i to jest pewnie pierwszy krok do poszukiwań, ale drugi to zrozumieć, że my sami i nasze rodziny także jesteśmy częścią historii i zachowania naszych przodków, ich decyzje no, stały się sumą tego, co się dzieje obecnie. Więc o tym konkursie jeszcze więcej powiemy, natomiast zaznaczę tylko, że organizatorem jest Fundusz Patriotyczny, Narodowy Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej i Ministerstwo Kultury również patronuje temu przedsięwzięciu. W takim razie proszę powiedz, kto może wziąć w nim udział, jakie są nagrody, no i kto oprócz ciebie jest w jury? Wziąć w nim udział może każdy, ale nie ukrywamy, że kierujemy go przede wszystkim do młodych ludzi, żeby poznali swoją historię, historię swoich rodzin. I na stronie www.stądjestem.pl są wszystkie dane, informacje, gdzie należy nadsyłać pracę. Praca, esej, bądź też wideo. Nie musi być długa, tak do 6000 znaków, wideo do 5 minut i pracę można nadsyłać do końca września. Czyli to nie są jakieś wielkie dzieła, elaboraty i tomy całe, nie muszą być przygotowane. Nie, absolutnie nie chcemy nikogo wystraszyć. Po prostu chcemy zainteresować czasami w kilkunastu zdaniach, można powiedzieć, niesamowitą historię. Tak, także, to prawda. Tym bardziej, że no, w takich czasach żyjemy bardzo takiej kondensacji języka, w związku z tym wiemy, że młodzi ludzie nie są zbyt chętni, żeby pisać elaboraty. No tak, ale też to skierowanie konkursu tego do młodych ludzi ma sens o tyle, że najczęściej młodzi ludzie mają jeszcze żyjących właśnie dziadków, od których najlepiej, żeby te historie pozyskiwali, więc myślę, że to oprócz takiego źródła wiedzy jest też takim sposobem na cementowanie rodzin. Zdecydowanie. Tym bardziej, że proszę zauważyć, że tak naprawdę przez długie, długie lata, no myślę, że niestety poprzedni ustrój też miał na to wpływ, my nie do końca byliśmy zainteresowani naszym dziedzictwem, naszą historią rodzinną, tak? Tak naprawdę, jeśli znaliśmy historię rodziców, ba, dziadków, to już było dużo, tak? I dopiero teraz, od jakiegoś czasu, od kilku lat, ta moda na historię, ale ona jest bardzo fajna, ona się odradza. I to jest budujące, ponieważ to jest nasza tożsamość. Tak, przy czym to nie jest historia wielkich wydarzeń, bitew i martyrologii, to jest historia dnia codziennego. I to w twojej książce też bardzo było wyraźnie widać, kiedy książka Dziewczyna z Kamienicy była nasycona obrazkami obyczajowymi, stylem życia tamtej epoki, decyzjami, prasą, książkami, które się wtedy czytało, prawda? Tak, tak, no zdecydowanie. Zresztą ja zawsze na każdym spotkaniu autorskim, jak spotykam się z moimi czytelnikami, to opowiadam, że gdybym posłuchała historii każdego z nich, to ta historia nadaje się na książkę. Tak, to prawda. A ja z kolei często rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, że najbardziej żałują tego, że nie słuchali tego, co mówili dziadkowie. Ostatnio nawet rozmawiałam z kimś, kto mówił, że jego dziadek przyjaźnił się z księdzem Sopoćko, mieszkając w Wilnie, i mówi, że dziadek chciał im opowiadać o tej przyjaźni, ale dzieciaki po prostu uciekały przed dziadkiem, bo wiadomo było, że jak już dorwie wnuka, to będzie mu mówił dość długo. I teraz ten człowiek już dojrzały mówi z wielkim, wielkim żalem, właśnie wspomina to swoje takie nieroztropne zachowanie wtedy. Więc jeżeli możemy to nadrobić, jeżeli dziadkowie żyją, to naprawdę warto to robić. Powiedz proszę jeszcze, czy są jakieś nagrody w tym konkursie? Tak, tak, są nagrody, są bardzo fajne, ponieważ można wygrać zarówno MacBooki, jak i iPady, jak i iPhony, także nagrody są bardzo wartościowe, kuszące. więc myślę, że warto podwójnie. A powiedz proszę jeszcze, nad czym teraz pracujesz? Już daj przykład własnym działaniem. Wcześniej, tak jak wcześniej wspomniałam, pracuję nad trzecim tomem Dziewczyna z Kamienicy, ale to później, natomiast obecnie kończę książkę, która ukaże się nakładem wydawnictwa Pruszyński Spółka. To będzie książka, której akcja osadzona jest w niestety w bardzo smutnym okresie naszym, czyli w latach końcu lat 40., czyli 45-51. Roboczo nazwałam sobie tę książkę Markietanka i to jest pierwszy raz, kiedy mówię, jaki ona będzie miała tytuł. Natomiast czyli mamy prapremierę tytułu teraz, mamy tak? Mamy prapremierę tytułu, dokładnie. Natomiast jest to książka, która będzie opowiadać o bardzo tragicznym trójkącie miłosnym, uwikłanym w wielką historię, czyli będzie trochę niestety Urzędu Bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, będzie dziewczyna z Lubelszczyzny i będzie chłopak, który, no, z braku lepszego słowa mogę powiedzieć, że był żołnierzem wyklętym. Mhm. Czy to znaczy, że już mentalnie związałaś się z Warszawą? Tak, zdecydowanie. No, zresztą większa część tej historii też się toczy w Warszawie. No tak właśnie myślałam. Mm-hmm. To też ciekawy bardzo okres, też nie do końca opisany. Nie uczyliśmy się tego na historii najnowszej. Jakoś dziwnie tak się podręczniki historii kończyły, prawda, na zwycięstwie i II wojnie światowej, a potem była głęboka, głucha cisza. Nie mówiono o tych dramatycznych wydarzeniach. Zresztą ludzie też się bali mówić o nich, bo to groziło poważnymi konsekwencjami. Pamiętam, dziadkowie moi też nie chcieli po prostu narażać wnuczek czy dzieci na tego rodzaju wiedzę. I teraz jest czas, żeby to odgrzebywać, nazywać i tworzyć z tego konstrukcję. Tak, no zdecydowanie. Tak jak Dziewczyna z Kamienicy, inspiracją do napisania tej książki była jakby historia rodziny mojego taty, tak tutaj jedna z postaci inspirowana jest moim dziadkiem ze strony mamy, wcześniej, w czasie wojny porucznikiem Armii Krajowej, pseudonim Murzyn, który był w oddziale Spaleni, w oddziale partyzanckim Spaleni. Ta historia jest dosyć dramatyczna. Sama nazwa oddziału, tak? Oni byli spaleni z różnych, bo to była taka zbieranina żołnierzy na Kielecczyźnie i moi dziadkowie, to też nie do końca wiem, ale mogę się domyślać, w latach 40. pod koniec przeprowadzali się bodaj 3 albo 4 razy. I mogę się domyślać, dlaczego się tak często przeprowadzali. Po prostu musieli uciekać. No więc wracamy raz jeszcze do punktu wyjścia, czyli do konkursu Stąd Jestem. Tym bardziej poznanie takich historii waszych, historii rodzinnych, może dać wam wiedzę o was samych, o waszych korzeniach, o tym, dlaczego macie taki, a nie inny charakter, skąd jesteście, bo myślę, że to jest też taka odpowiedź na poziomie czasem wręcz genetycznym. Tak, zdecydowanie. Także gorąco zachęcam do udziału w konkursie, bo naprawdę warto z wielu przyczyn. Tak, jeszcze nie wspomniałyśmy, że to Instytut Staszica organizuje. Tak, Instytut Staszica organizuje. A pracę można wysyłać do końca miesiąca, także jest dużo czasu, spokojnie możecie napisać. Tak, pierwszy dzisiaj może należy się okazja. Dzisiaj obiad rodzinny, niedziela, może pociągnąć dziadka, babcię za język i od tego rozpocząć. Dziękuję bardzo. Dagmara Leszkowicz była naszym gościem, autorka książek, no i jurorka w konkursie Stąd Jestem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz Luis Bonfa. Mulher, ai, ai, mulher, sempre mulher, dê no que der. Você me abraça, me beija, me xinga, me bota mandinga, depois faz a briga só pra ver quebrar. Mulher, seja leal. Você bota muita banca, infelizmente eu não sou jornal. Mulher, martírio meu, nosso amor deu no que deu. E sendo assim, não insista, desista, vá fazendo a pista, chore um bocadinho e se esqueça de mim. Assim, não insista, desista, vá fazendo a pista, chore um bocadinho e se esqueça de mim. E se esqueça de mim. E se esqueça de mim. E se esqueça de mim. E se esqueça de mim. E se esqueça de mim. E se esqueça de mim. E se esqueça de mim. E se esqueça de mim. Mówiłam Państwu, że dzisiaj porozmawiamy troszkę o roli piękna w naszym życiu, o tym, że powinniśmy zwracać uwagę na to, czym się otaczamy. A że promujemy piękno w tej audycji, to zaprosiłam panią Małgorzatę Jabłońską, malarkę, artystkę, kreatorkę można powiedzieć, bo nie wiem, czy te formy są również rzeźbiarskie, ale o tym już opowie nam sama twórczyni. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo witam. Tak, proszę Państwa, katalog, który mam, zawiera nie tylko obrazy, ale także właśnie formy przestrzenne, tylko one właściwie, nie wiem, czy mogą być nazwane rzeźbami, bo one są utkane z tak delikatnej materii, że trudno powiedzieć, że to jest rzeźba. Ja je nazywam rzeźbami, ponieważ są przestrzenne, natomiast rzeczywiście stworzone są z bardzo delikatnych materiałów, z kory bananowca, sizalu. Robię też pracę z jedwabiu i zamykam je na razie między dwiema przezroczystymi pleksami. Najczęściej są to postacie ludzkie, jeden do jeden. Jako artystka dyplomowana i jako młoda studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odlałam kiedyś całe swoje ciało i do dzisiaj ten odlew służy mi jako nośnik informacji, jakie chciałabym przekazać ludziom o człowieku. Odnoszę się do siebie. Wspomniała pani o studiach. Była pani wtedy nazywana młodą Abakanowicz. Dlaczego tak? Czy właśnie szła pani taką stronę, nie wiem, rzeźby, instalacji? Rzeźby, instalacji człowieka w ogóle, ponieważ na dyplom zrobiłam znowu siebie z tysiąca plasterków spod sufitki samochodowej, układanych poziomo jeden na drugi. I rzeczywiście ktoś tak mnie nazwał, co było dla mnie bardzo, bardzo miłe. I moje prace kręciły się i wokół tkaniny, i wokół człowieka. Natomiast wyjściowa była zupełnie inna, tak? Bo Magdalena Abakanowicz odnosiła się do czasów wojennych i do dramatu. Natomiast ja w swoich pracach odnoszę się do wewnętrznej budowy człowieka, do tego, że jesteśmy wielowymiarowi, wielopoziomowi, że nie kończymy się w momencie zakończenia naszego ciała. Tam na zdjęciach widać, tak, że prace są często urwane, tak? Albo w jakiejś innej płaszczyźnie materia ciała przechodzi na jakby zupełnie inną płaszczyznę. A co malarz czy twórca chce powiedzieć współczesnemu człowiekowi? Kiedy żyjemy w takim świecie oceny, jednak wszyscy się oceniamy poprzez zdjęcia, poprzez media społecznościowe. Jeden drugiego cały czas kontroluje i ta kontrola jest coraz większa. Czy myśli pani, że mamy jeszcze jakąś przestrzeń taką samodzielności i niezależności? Myślę, że tak i że ta przestrzeń jest bardzo duża, ponieważ bardzo dużo osób szuka rozwoju wewnętrznego. Stąd na przykład ja robię obrazy, które na obrazach głównie zamieszczam kwiaty, bo uważam, że kwiat jest symbolem niezaprzeczalnym. Jeszcze nikt nie zbrukał tego symbolu, prawda? Tak. Symbolu piękna, jednocześnie delikatności, wrażliwości, ale i siły, bo kwiaty oprą się burzy, tak? Położą się, pójdą z ruchem burzy, a potem wstaną. I że my ludzie też mamy w sobie taką umiejętność. A z drugiej strony mam świadomość, że wszystko, na co patrzymy, co jemy, czym się zajmujemy, czego słuchamy, z kim przystajemy, to wszystko nas buduje. Więc jeżeli rano wstajemy i patrzymy na piękny obraz, na bukiet w wazonie, to daje nam to oddech, większy ogląd świata, większe, jesteśmy bliżej tego świata, bliżej siebie. I ja na przykład bardzo bym chciała, żeby moje obrazy pomagały ludziom harmonizować się. O, a co to znaczy? To takie słowo, które się ostatnio pojawia często, zharmonizuj się. Najczęściej mamy na myśli to, żeby po prostu się uspokoić, prawda? Ale to coś więcej jeszcze. Tak, ponieważ ja na przykład zawsze pracuję, kiedy jestem w dobrym nastroju. Czyli energię z siebie dobrą generuję. I to przekazuję w swoich obrazach. I bardzo bym chciała, bo jeżeli ktoś wybiera mój obraz, to znaczy, że jest z nim kompatybilny. Czyli, że też tak, jest w dobrym nastroju, albo chce w nim być, prawda? Tak, albo chce w nim być i wtedy szuka tego. I jeżeli rano wstaje i patrzy na obraz, który z nim współgra, no to wtedy może sobie wykreować piękny dzień. A to piękno, oczywiście piękno naszego życia nie polega tylko na pięknie wizualnym, tak? To są piękne relacje, piękna praca, wszystko, co robimy, możemy robić tak naprawdę pięknie. Proszę zobaczyć, że nawet w ostatniej drodze człowieka, tak? Kiedy idziemy na pogrzeb, to niesiemy ze sobą kwiaty, dajemy ten pierwiastek piękna, żegnając się z osobą, która już nam nie towarzyszy tutaj na ziemi. Mnie to absolutnie urzeka. To prawda, rzeczywiście. Ma pani rację. Zwróciła pani uwagę na ważny element, czyli ta obecność kwiatów, tej namiastki, no, samego piękna, samego w sobie, ale też no, najłatwiejszego do zdobycia, prawda? No bo każdy ma kwiaciarnię obok albo pójdzie na pole i tam te kwiaty też rosną. Więc tylko chodzi o takie uwrażliwienie na piękno. Czy sądzi pani, że każdy potrzebuje tego piękna? Są ludzie, którzy nie kupują kwiatów, albo nie mają takiego nawyku z domu, albo uważają, że to zbędny wydatek. Czy każdy jednak potrzebuje piękna? Myślę, że tak, bo każdy z nas potrzebuje miłości. A miłość to jest piękno w czystej postaci. Wszyscy staramy się sobie ułożyć relacje, tak? Mamy różne miłości piękna, cały czas rozmawiamy o tym, tak? To zajmuje nam bardzo wiele czasu w życiu. Myślę, że tak. Że każdy potrzebuje. No to teraz proszę się rozejrzeć wokół, proszę państwa. Czy w otoczeniu waszym domu jest coś pięknego? Czy jest coś ładnego? Czy jest coś, na czym lubicie zawiesić oko? Coś, co wam daje radość? Jeżeli nie ma, no to proponujemy wizytę właśnie w kwiaciarni, kupno kwiatów, bo to najłatwiej, chyba najprzyjemniej. A po przerwie muzycznej będziemy kontynuować rozmowę z panią Małgorzatą Jabłońską i pomyślimy o tym wtedy, jak wyrobić w sobie taki nawyk piękna i jak stać się znawcą sztuki. Tymczasem Just Like You Said, I Would Be. Within. I will learn how to run with the big boys. Mam nadzieję, że w wakacje nasycili Państwa oczy pięknymi pejzażami, pięknymi widokami. No ale cóż, wróciliśmy do domów i być może nie ma już takiego pejzażu za oknem i może się Państwu zrobić smutno, może żal. Dlatego teraz z Małgorzatą Jabłońską, malarką, artystką, rozmawiamy o roli piękna w naszym życiu i o tym, że każdy z nas może w sobie odkryć taki pierwiastek i chęć tworzenia. Mówiłam wcześniej, Pani Małgorzato, że no nie wszyscy być może takie nawyki szukania piękna mają, a gdybyśmy jednak chcieli się uwrażliwić, jak zacząć to robić? Rozejrzeć się dookoła siebie, popatrzeć w niebo. Każdy z nas jako dziecko zapewne ma takie wspomnienie z dzieciństwa, kiedy patrzy w chmury i widzi tam różnego rodzaju kształty. Tak, to jest pierwsze. Wystarczy się rozejrzeć. Mnie na przykład bardzo urzeka, ale to mnie osobiście, jak idę ulicą i na przykład widzę jeden kolor. Tutaj w ramie okiennej, tam pani ma spódnicę w tym samym kolorze. Samochód jedzie w tym kolorze. To wszystko nas buduje, nasze postrzeganie. Są też metody wyciszające, które łączą się ze sztuką, ale nie tą sztuką taką wysoką, tylko z tym momentem kreacji, że bierzemy do ręki pędzel, ołówek, jakiekolwiek narzędzie i rysujemy, ale nie myślimy o tym, co rysujemy. Puszczamy, tak? Ja na przykład na swoim koncie mam przeprowadzoną lekcję rysunku z dzieckiem, patykiem, na piasku, ponieważ z mojego punktu widzenia można rysować wszystkim po wszystkim. Rzeczywiście są takie, wracając do technik uspokajających, są takie rysowanki wręcz, gdzie kolorujemy po prostu wnętrza zarysowanych konturów i w ten sposób się koncentrujemy na czymś innym niż to, co nas zazwyczaj denerwuje, prawda? Czyli praca, tak. nie załatwione sprawy, telefony i tak dalej, możemy się skupić i coś wtedy ładnego powstaje. Oczywiście to jest we współpracy z innymi twórcami, no bo to ktoś musiał wcześniej stworzyć. No niemniej jednak dokładamy swoją cegiełkę. Ale czy myśli pani, że w ogóle ludzie rysują i że się tego nie boją? Bo myślę, że część osób, która nie jest po wykształceniu, nie ma wykształcenia malarskiego albo w ogóle jakiegoś plastycznego, Bo nie tyka się takich rzeczy, bo zaraz będą ocenione, że to bazgroły na przykład. Jest bardzo, bardzo wiele warsztatów rozwojowych, które dotyczą sfery manualnej, gdzie ludzie tworzą obrazy, tworzą rysunki. Myślę, że jest takie zapotrzebowanie. I że ludzie coraz częściej na przykład zwracają na uwagę na znaczenie kolorów. Jeżeli ja też czasami urządzam wnętrza i to ludzie bardzo są zainteresowani. Dlaczego pani ma akurat ten kolor, tak? Bo ja pytam, co tutaj będzie się odbywało, tak? Jeśli to jest pokój dla dziecka, jeśli dziecko jest na przykład takie bardzo temperamentne, pobudliwe. Tak, no to dobrze jest zastosować niebieski kolor, który uspokaja. Dla dzieci, które są na przykład powolne, może pomarańczowy albo żółty słoneczny. To wszystko ma znaczenie. I ja widzę, że rozmawiając z ludźmi, widzę, że dużo osób jest gotowych już teraz na to, żeby się otworzyć na taką działalność kreatywno-twórczą, manualną. No rzeczywiście, kiedyś się przywiązywało wagę do tego języka kolorów. Zielony podobno dobrze działał na wzrok na przykład, więc nie wiem, czy pani to potwierdza jako malarz. Tak, a poza tym proszę zobaczyć, jednak rano ubieramy się, zakładamy jakieś kolory. To też nie jest bez znaczenia dla naszego podświadomie, jak potrzebujemy mieć więcej energii, wybieramy jakiś element czerwony czy sukienkę czerwoną. Jak się chcemy ukryć, to czarny. Jak jesteśmy zmęczeni trochę, to też nie eksponujemy się, bo chcemy chronić te resztki energii, która z nami jest. A propos energii, jak długo tworzy pani swój obraz? Na przykład kwiaty, bo tutaj ten wątek się często przejawia. Długo. To są pracochłonne obrazy, ponieważ ja swoje obrazy jeszcze do tego krochmalę i prasuję. O, naprawdę? Tak. A potem wkładam między dwie szyby. Aha, dlaczego? I zatrzymuję, więc to trwa długo, a w zależności od materiału, a czy sobie wymyślę, czy wyciągnę niteczki, a czy sobie wymyślę, że to opalę. Czyli nie maluje pani na płótnie? Nie. A ja tworzę obrazy. Właśnie w jaki sposób one są tworzone i dlaczego są przestrzenne? Tak jak mozaika. Tak ja naprawdę składam, tak jak człowiek jest złożony z różnych elementów, z różnych programów, tak? Jest taka teoria, że jesteśmy biorobotem. Znaczy ja się pod tym podpisuję, ponieważ jesteśmy kompozycją przekonań naszych rodziców, opiekunów, nauczycieli, znajomych. Tak, że przejmujemy różnego rodzaju poglądy. A to ciekawe, bo właśnie przed chwilą z Dagmarą Leszkowicz rozmawiałyśmy o tej akcji Skąd Jestem, czyli właśnie poznanie swojej rodziny i tych poglądów czy przekonań, które mamy, no i ich w zasadzie składowe w postaci minionych pokoleń, prawda? To też pani potwierdza. Tak. I tak samo ja tworzę obrazy. Ja wkładam między szyby różne elementy. One bardzo często już po włożeniu w ramę jeszcze się ruszają w środku. A w ogóle miałam klientkę, która zamówiła, tak przyjechała do mnie i zobaczyła, że ja tak sobie machałam tym obrazem. Ona mówi, zrób mi taki obraz, żebym ja sobie mogła tym przestawiać. I wykonałam taki obraz. Czyli w zależności od nastroju można zmienić już kształt tego dzieła sztuki, prawda? Tak. Mhm. A składam te dzieła, dokładam różne elementy i jednocześnie przestrzeń, transparentność szyby, jak i światło traktuję równoznacznie na takim samym poziomie jak materiał. Ponieważ to też są dla mnie farby. Światło? Tak. Światło. Obraz powieszony, tworzę obrazy, które można powiesić w przestrzeni. One nie muszą. Ja w ogóle zdjęłam obraz ze ściany i powiedziałam, nie męcz się tak na tej ścianie, pofaluj sobie, pofruwaj sobie pod sufitem. Ludzie teraz tworzą sobie domy z piękną przestrzenią. Często klatki schodowe mają 5-6 metrów. Tak? Więc taki obraz można na przykład taki luźno zwisający z góry zrobić. Tak samo jest z rzeźbami. Tak, to prawda. Zmieniły się nasze domy. Też chyba nie chcemy już takich ograniczeń, prawda? Dosłownych pokoje, które mają ścisłe przeznaczenie. Tą przestrzeń tworzymy wspólną, czyli ona jest większa. I rzeczywiście do takiej przestrzeni potrzebne są większe dzieła sztuki, czy w ogóle właśnie przestrzenne, tak jak pani mówi. No ale tutaj przeglądam pani katalog i widzę Marilyn Monroe. Co ona tam robi? Jako piękny kwiat aktorstwa amerykańskiego? Moja córka poprosiła kiedyś, mamo, ale może Marilyn Monroe. Druga córka, mamo, może portret Mam druga córka. Mamo, może Marilyn Monroe. Aha. Potem włączyła się znowu starsza. Może portret. Aha. I uległam. Jest troszeczkę inna Marilyn Monroe tutaj niż ta taka zwyczajowo przedstawiana. Tak. Co takiego w niej pani odkryła? Była niewątpliwie piękną kobietą. Jest ikoną. Była bardzo delikatna i wrażliwa. Mnie zawsze urzekały jej oczy. Miała oczywiście regularne rysy twarzy, pięknie chodziła ubrana, tak? A jednak znamy jej historię, że za tym wszystkim krył się dramat. I bo nie wszyscy ze zrozumieniem, tak myślę, patrzyli w te oczy. Bo jeżeli oczy są duszą, są oknem do duszy człowieka, to wiele potrafimy z nich wyczytać. I że to gdzieś umknęło wielu ludziom. Potrafimy, o ile chcemy. Widocznie nie chcieli. Tak. Proszę Państwa, o sztuce z panią Małgorzatą Jabłońską, malarką, artystką, twórczynią. Dzisiaj rozmawiałyśmy w naszej audycji Leniwe Popołudnie. Myślę, że to bardzo jest inspirujące. Zaczynamy nowy rok szkolny. Jakby na nowo próbujemy się stworzyć, prawda, poprzez edukację, którą rozpoczynamy my bądź nasze dzieci, poprzez zadania, kursy, no każdy ma tam swoje plany na ten rok szkolny, więc uwzględnijcie proszę sztukę, bo myślę, że będzie to z korzyścią dla was i też dla otoczenia. Dziękuję bardzo. Ja bardzo poproszę rodziców, żeby pozwolili dzieciom rysować po ścianach, bo w przypadku moich dzieci przyniosło to spektakularne efekty. Zostały malarkami? Jedna z córek jest make-upistką. Czyli jednak. Ale dzieci potrzebują rozmachu i kochają to. Wydzielcie państwo kawałek ścian. Do malowania. Dobrze, tak. Bierzemy pod uwagę. Mam nadzieję, że państwo też jakoś na to przystaną. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze Małgorzata Jabłońska była naszym gościem. A teraz piosenka Co za hałas, co za szum. Piosenka nieprzypadkowo się teraz pojawia, bowiem zespół Perfect z tą piosenką był na listach przebojów w 83 roku. A teraz właśnie o festiwalu filmów, które mogły się pojawić na festiwalu filmowym w 83, ale się nie pojawiły, porozmawiamy. We'll be right back. Proszę Państwa, wprowadziła nas, mam nadzieję, ta piosenka w nastrój, w klimat tego, o czym będziemy teraz mówić z panią Kamilą. Przepraszam. Kamilą. Kaliną. Kaliną, właśnie, wiedziałam, że inaczej niż zwykle Kaliną Zalewską. Witam panią bardzo serdecznie, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Dzień dobry. Dzień dobry, jest pani gościem naszym, który będzie opowiadał o bardzo ciekawym wydarzeniu filmowym. To jest już druga edycja, prawda? W tamtym roku już się odbyło. Proszę jeszcze powiedzieć o zeszłorocznej edycji dwa słowa. W zeszłym roku Gdańsk 82, festiwal, który się nie odbył. Tak się nazywało wydarzenie, a w tym roku Gdańsk 83. To są dwa festiwale, które się nie odbyły, oczywiście z powodu stanu wojennego. Festiwale filmowe. Festiwale filmowe, które się nie odbyły z powodu stanu wojennego. W 84 roku już festiwal, powiedzmy, odbył się w miarę normalnie. To nie do końca była normalność, no ale odbył się. Natomiast przez dwa lata się nie odbywał i myśmy w związku z tym postanowili go zrobić w Filmotece. Pokazać te filmy, przypomnieć. No, mija 40 lat. No dokładnie. Tak. Dzisiaj już je oglądamy oczywiście inaczej. Jest trochę, trochę inne rzeczy nas interesują, ale to jest bardzo ciekawy moment w polskim filmie, ponieważ to jest prawdziwy boom. To jest wybuch wielu talentów. 82 i 83. No, to jest wybuch talentów. To prawda? Powiedzmy, gdzie się ten festiwal odbywa w tym roku? W kinie Iluzjon, tak jak w zeszłym roku. Tak, w warszawskim kinie Iluzjon na Narbutta. Serdecznie zapraszamy już od 7 września, czyli od czwartku, do 10 września w niedzielę, kiedy się kończy festiwal. W sobotę i w niedzielę jest troszkę dłużej, więcej pokazów, a w piątek, czwartek to są pokazy takie od godziny 18. No, żeby wszyscy mogli zdążyć. Pełną listę filmów zobaczą Państwo na stronie Iluzjonu i Finy, prawda? Natomiast wymieńmy kilka tytułów, na które szczególnie warto się wybrać. Mamy dwa takie filmy, które wydają nam się szczególnie ważne. Jeden to jest Matka Królów Janusza Zaorskiego. No to nie jest żadne zaskoczenie dla Państwa, że zwracamy uwagę na ten film, bo on jest ogólnie znany. Wybitne role, bardzo mocna, emocjonalna wypowiedź reżysera, bodaj jego najlepszy film, kto wie. Zawsze takie podsumowania są trudne, ale na pewno jedno z największych dzieł Janusza Zaorskiego. I właśnie reżysera będziemy gościć, ponieważ każdego dnia festiwalowi towarzyszy taka rozmowa na koniec, sumująca wrażenia, więc będziemy go gościć i tego dnia w sobotę to będzie rozmowa poświęcona wyłącznie temu jednemu filmowi, bo no, on jest wart tego, miał bardzo bogatą historię. Pierwsza kolaudacja, druga kolaudacja, potem zatrzymanie przez cenzurę. Więc jest o czym mówić, a także to jest ekranizacja opowiadania Kazimierza Brandysa, takiej opowiadania, małej powieści, która wyszła w 1957 roku, z kolei na fali odwilży. I potem szybko stała się niecenzuralna. Kiedy Janusz Zaorski do tych tematów powrócił, to się okazało, że no to jest z powrotem dyskusyjne, czy można to pokazać. I tam są bardzo takie poruszające wypowiedzi kolaudantów podczas kolaudacji tego filmu, taka była prawda. Rzeczywiście trzeba przyznać, że tak było, ale czy my możemy to pokazać na ekranie? I w tym duchu jakby ta kolaudacja przebiega. Więc to, czyli Matka Królów do obejrzenia koniecznie. Zwłaszcza młode pokolenie powinno zobaczyć tamte lata. Tak, rzeczywiście warto sobie przypomnieć to. I te wybory ludzi i Matka Królów, czyli Pani Królowa. Fantastyczna Magda Teresa Wójcik, życiowa rola, ale też wiele fantastycznych ról Bogusława Lindy, Zbigniewa Zapasiewicza, Adama Ferencego, Joanny Szczepkowskiej, wtedy debiutującej niemalże, wchodzącej dopiero do kina. Dobrze, ale powiedzmy jeszcze o innych obrazach, bo też są ciekawe. I może o spotkaniach. Mamy tutaj przed sobą listę spotkań. Będzie w czwartek spotkanie spotkanie z Andrzejem Jaroszewiczem i Andrzejem Pieczyńskim. Tak, to spotkanie dotyczy filmu Noc poślubna w biały dzień. To jest też taki pułkownik. Premiera tego filmu odbyła się w 96 roku dopiero. I to jest bardzo zaskakujący film. Film zaskakujący nawet dzisiaj, dlatego, że to jest bliżej nieznany film Jerzego Gruzy, będący bardzo ostrą diagnozą społeczną. Społeczeństwa tamtych czasów, film współczesny, bo o ile Janusz Zorski cofa się do stalinizmu, do lat wojny i mówi na te tematy, wypowiada się na te tematy, to tutaj mamy film współczesny, dwie fantastyczne role, z jednej strony Wiesław Gołas, który gra wiejskiego gospodarza, z drugiej strony pan z miasta i w tej roli znakomity Jan Nowicki i mamy taki pojedynek, kompletne niezrozumienie jakby wzajemne i taka zabawa, dość okrutna zabawa tymi gorszymi ludźmi, gorszymi wedle pana z miasta. To jest bardzo ostry obraz rozdźwięku w społeczeństwie i szczerze mówiąc nawet dziś jest to bardzo poruszające i zaskakujące. Taki rozdźwięk troszkę inaczej ujęty wiele lat później także się pojawił. Być może nigdy nie był tak do końca jakby zażegnany ten konflikt, nigdy być może nie podano sobie rąk, prawda? I dlatego... Tak, tam jest to plus no, też specyfika tamtych lat, prawda? Te wszystkie uwarunkowania, ale to jest film, który bardzo warto zobaczyć. No i mamy tutaj nadzieję na to, że Andrzej Jaroszewicz, wybitny operator, rozproszy te mroki naszej niewiedzy. Czy na te spotkania, od razu wejdę w słowo, bo być może nasi słuchacze chcieliby być. Czy na te spotkania będzie można wejść? Czy są bilety? Tak, czy to oczywiście. To znaczy bilety są na, filmy, ale spotkania są otwarte oczywiście. I serdecznie na nie zapraszamy, zwłaszcza, że nam się udało chyba zgromadzić ciekawych gości, bo będzie też Andrzej Pieczyński, który kreował w tym filmie jedną z ról. No i trochę też wiele osób odeszło. Jerzy Gruza nie żyje, nieodżałowany Jan Nowicki. Więc będziemy też starali się opowiedzieć o tym, i rozmawiać o tym z tymi, którzy mogą ich zastąpić. Tak. W piątek Maciej Wojtyszko, Marek Piestrak i Marek Nowicki, więc też... Kino gatunkowe i bardzo ciekawy film Macieja Wojtyszki, który właściwie tak jakby zrobił drugą seksmisję, jak moglibyśmy po latach to podsumować, czyli seksmisję dla młodzieży. Jest to ekranizacja jego własnej książki. I no mamy nadzieję na ciekawą rozmowę, bo te podobieństwa między seksmisją a syntezą, bo taki jest tytuł filmu Macieja Wojtyszki, są co najmniej bardzo ciekawe i zaskakujące też. Poza tym Wilczyca, czyli taka próba filmu grozy, horroru, ale kostiumowego, też z bardzo dobrą rolą Krzysztofa Jasińskiego, z Iwoną Bielską w roli Wilczycy. Ciekawe też taka próba, część filmowców próbuje tego kina gatunkowego. Tak. Widziadło z Roman Wilhelmi z kolei, Piękna Hanna Mikuć, Dorota Kwiatkowska. Naprawdę. Polecamy pełen schemat filmów i ich kolejność na stronach Iluzjonu. Myślę też, że ciekawe jest to kino, po prostu piękne miejsce, w którym można te filmy oglądać, więc będzie to dla Państwa duża przyjemność, jak przyjdziecie. No i te rozmowy. Na koniec jeszcze dodamy, że Hanna Włodarczyk w niedzielę to będzie nasz, czy gość Państwa, ale wybieram się, więc mam nadzieję również posłuchać. Tak, to jest z kolei taka próba opowiedzenia o kobietach. Chyba pierwszy film feministyczny. A może się tytuł? Mylę. A jaki tytuł? Bluszcz. Bluszcz z Moniką Niemczyk w roli głównej. Pani Moniki niestety nie będzie, ale będzie pani Hanka Włodarczyk i operator Zbigniew Wichłacz, który debiutował tym filmem. Serdecznie Państwa zapraszamy. Przegląd Gdańsk 83. Opowiadała o nim pani Kalina Zalewska. Dziękujemy za dzisiejszą audycję, za spotkanie. Krzysztof Sagan, Wojtek Dorosz i Anna Popek mówiąca te słowa. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie już za tydzień, a dzisiaj dobrej, pięknej niedzieli. No i do zobaczenia w kinie, na wystawie, bądź przy lekturze dobrej książki. Do usłyszenia.